balasan untukmu, insan. Bila mentari terpadam, kita akan dibangkitkan, menerima harapan atau kepanasan. Insan berseri cahayamu, bersinarlah budimu, kerana ketakwaan kepada thank you.